Бидовська глянула на Одарку. «Ти справді страшно вмієш усміхатися, дівчино. Мороз по спині йде. Життя навчило». «А він?» – спитала знов Обидовська. «Він? То прискакував до мене, то відкидало ним, як біснуватим. Аж за голову вхопився руками. «Дівко!» – кричить. «Ти мене з ума зведеш! Будь моєю, озолочу тебе! Бачиш?» І висипав з кармана перстенів, коутків, усякого узоріччя, аж в хаті замихтіло. «Ова!» – кажу. «Багато награбували. Та не про мене воно. Чужої кривди не бажаю. Оженюся на тобі», – почав тоді. «В маєтку моєму панею заживеш, може й бояринею станеш, а так пропадеш, війна столочить тебе, як корова ратицею квітку. Сам чимало такої змарнованої краси бачив. Не здержу, збожеволюю з жалю, збожеволію». Жаль мені зробилося дурного. В його голосі справді почувався біль. Чути було, що серце балакав. «Так би й казали», – кажу тоді вже іншим голосом, ніж перше. «Так би й казали, а то кидаєте собою, мов біснуватий, дочиста ви мене налякали». «Дівчино», – пустився до мене, розтворивши рамена, як ворота. «Дівчино моя, я без ума від тебе». «Стривайте, стривайте», – кажу тоді. «Нині ні, не хочу, не можу», – поправилися. «Підождемо до завтра». Просіяв. «До завтра?» – питає. «До завтра?» І не втерпів, прискочив і таки поцілував мене. Я злегка відсунула москаля. «Бачите, який ви нахаба», – кажу. А він: до завтра», – шепотить, ніби йому жар з рота б'є. «Так ти завтра згодишся бути моєю?» «Може, і згоджуся», – відповіла, не знаючи, що мені й казати. Подумав хвилину, протер чоло, махнув рукою і якось заспокоївся. Казав мене відвести до якогось двора, а все ж таки варту поставив для безпеки, як він казав. А я гадаю тому, щоб не втікла. «Тільки ви мого Сидора відпустіть», – кажу, прощаючись з москалем. «А то я собі смерть зроблю, коли йому станеться що злого». Знов подумав хвилину і знов рукою махнув. «Хай до чорта йде, не бачив я хахла», – і відпустив. Навіть попрощатися дозволив. «А мій Сидір своє, без тебе не піду». «Мусиш, бо до чого ми тут удвійку досидимося? До смерті? А так, може, ти десь на гетьманських людей наскочиш. Бачиш, московський відділ невеличкий, може, відіб'єш мене?» Якось я його на силу вговорила, хоч надії на відбій, правду сказати, не мала, а тільки його рятувати хотіла. Пішов. А я цілу ніч ока не примкнула. Що мені, бідні, робити, гадаю? Отрую то я й дійсно мала при собі, запаслась. Але вмирати не хотілося. Світ такий великий і цікавий, хоч страшний. Молода я. Лежу в постелі, ніби десь на межі серед полину. Гіркий пил летить на мене. Чахну. Аж ранком хтось гримає у двері. «Який чорт?» – питаю. «Дозвольте побажати вам доброго ранку», – відповідає чемно москаль. «Доброго ранку і вам», – відповідаю. «Але я ще не вбрана. Підіждіть». Пішов. Чую, як лається на своїх, штовхає людей, як псярник собак. Недобрий. А за якої півгодини знов у двері стук-стук. «Увійдіть», – кажу, бо що було робить? Сила його виважить двері, як захоче. Одарка знов оповідання перервала. Стояла в кутку, випрямлена, з палаючими очима. Ніби це, що розказувала, переживала вдруге. Обидовська очима присмокталася до неї. «І що? І що?» Я тоді саме чесала свої коси. Руками підняла волосся вгору і завмерла. Він з ваганом на порозі стояв. «Або будеш моєю», – не говорить, сичить, – «або вб'ю тебе, вб'ю!» Очі наші зустрілися з собою, дужаються. «Стріляй», – гукнула я. «Стріляй, ну чого стоїш?» А він руку з ваганом опустив, хотів кроком вступити вперед, захитався, вхопився за голову і вибіг. «Відьма! Відьма!» – почула я, як кричав у сінях. Словом тим, ніби мене обухом по голові вгатив. Чого це я відьма? Не вгадаю. І обезсилена голову до подушки приткнула. Буцім я дівчинка маленька, громів боюсь. «Хай б'ють, щоб мені їх лиш не бачити, не чути». «Егеш, не вчуєш. Кругом хати біготня така, верески, крики». Не втерпіла я, зиркнула. «Боже, ні! До вікон когути червоні крильми б'ють. в хаті дим, що й дихнути годі. Горить! Зірвалася я, біжу, так сінішні двері заставлені. Хата, як кріпость, не добудеся з неї. Значиться, живцем хочуть відьму спалити. От воно як! Мов божевільна, кулаком у вікно вдарила, бренькнули шибки, влетів червоний когут у хату і просто мені в лице. На силу відчинила я двері в сіни і на силу їх замкнула за собою. Руками волосся гашу, іскри струшую з себе, дим в очі гризе, а в хаті клекотить, тріскотить, палахкотить. Ще трохи, і огонь двері перегризе, хоч двері кріпкі, густо цвяховані. Кидаю собою по сінях, як окаянна, туди-сюди, аж чую під ногами додонить. Двері у погреб, значиться. Підняла їх і опустила за собою, в темінь ускочила. Тут тобі, гадаю, і кінець. Щоб лиш хутчиш, щоб не мучитися довго. Геть запаморочило мене. Гірки, векла, сидір, і що перед тим гарного і поганого було, що веселого і страшного, ходором по голові ходить, хутко-хутко, аж почорніло в очах. Кінець. Обедовська дівчину на крісло посадила, заспокоювала її. Білою рукою по чорному волосю водила. Одарка, мов у пропасниці, дрижала. Наша жіноча доля терпіти, і сила наша в терпінню, видно, так Бог хотів, не нарікай. Я не нарікаю, хлипала Одарка, сама не знаю, що це мені. Поки діло, поти й сила була, а тепер і згадувати важко. Чоловік не залізо, відома річ, спічний собі. І подушку Одарці під спину підложила. Подзвонила на служку, казала теплого молока принести. Одарка випила, заспокоїлася і сама стала розказувати далі. Сидір, справді, так як я йому казала, на якийсь козацький відділ наскочив, а побачивши, що райгород горить, прибіг туди. Москалів не застав уже. Далі палити й мордувати пішли. Не знаю, як він добився до мене і як з погребу виніс мене. На руках я у нього очі розплющила і знову побачила світ. Бачите, які в мене обсмалені вії? Обидоська глянула. Дійсно, вії у Одарки були підсмалені і попідгинені вверх. Волосся також з гаром пахло. «А як же ти добилася до нас?» – питалася. «Остогидло розказувати, пані. Все те саме, що вискочиш з одної біди, а вже друга на тебе чекає. Недалеко ми заїхали з Сидором, аж на москалів попали. Вони скрізь над Десною, як тії круки, існуються. Вхопили нас і в Лебедин везли. Аж у лісі змогла їх біла смерть. Позамерзали. Ми з Сидором у старшинській буді перед морозом заховалися. Аж прийшов сотник Мручко, дякуючи йому, я тепер тут. І вже не пустимо тебе від себе, будемо разом бідувати». «Хіба що бідувати?» – повторила Одарка. «І сподіватися? Сподіватися будемо, Одарко, що знову заживемо в добрі. Кохання і біду переможе». «Переможе», – повторила Одарка. Обидовська Одарку до себе притулила. «Будемо сподіватися, дівчино, будемо». «А ви вже, пані матко, благороднішого трунку не маєте?» – питав Сердюк, вихиляючи чарку. «Дякую Богові, що й такого націдила», – відповіла нестараща хазяйка. «Люди по горілку, як по свячену воду йдуть. Озеро випили би, не то що». «Випили би», – притакнуло товариство. «І не диво, зима морозить, а горілка гріє. За ваше здоров'я, пані матко, спасибі, що не відправляєте нас, не напоївши». «А кого ж мені напоїти, як не вас? Та ви ж свої, не те, що який там швед або москаль. Гадаєте, мені від них легко відігнатися? Ой-ой! І набрешеться чоловік, і налається, поки позбудеться непроханих гостей. Буває, опівночі добрами шаблями грюкотять, пускай погріється. Важко тепер хазяйкою бути і гріха на совість не взяти. Ой, важко!» І рукою смажні губи обтерла. Гарна була, хоч літ так під 40, а може трохи й поза 40, але небагато. «Та що літа? Хоч ти сива, так ти мені мила», – приговорював бувало сотник Мручко, дратуючи веклу в гірках. А роменська хазяйка трохи навіть на веклу скидалася, тільки без тих ділочків біля уст, що то в них смішки у піжмурки грають. «А як ви гадаєте, пані матко?» – питався той самий Сердюк. «Чи довго нам ще в тих ваших ромнах сидіти доведеться?» Не гадаю, щоб довго, бо перев'їли ви і перепили, де що було. А нового окорму якось мало до нас довозять. Мало? – схопився Сердюк. Гетьман 24 тисячі волів та 40 тисяч свиней доставити велів. Так це мало? Кому доставити велів? – спитала. А кому ж би? Сотникам до околичним, Лохвицькому, Лукомському, Дубровському, Пирятинському тощо. Всім очі засвітилися, а хазяйка аж за голову руками схопилася. 40 тисяч свиней! 40 тисяч! Та ще 100 тисяч осмачків борошна, додав другий Сердюк. 100 тисяч осмачків борошна? Кивалася, як жид на шабасі хазяйка. Легко сказати, мої ви, та нелегко добути. А ще тепер? Тепер хіба псів гнати, а не худобу? І як тут крізь такі сніги з набором пробиратися? Правда ваша, озвався той, що в кості щасливо грав. Куди там тепер транспорти доставляти? Ось Ромни, ніби якийсь город числиться, а глядіть, сніги на вулицях по пояс лежать. Що по пояс, поправив котрийсь, по самі пахи. Якщо ти невеличкий ростом, то так і з головою задує. І не одного, хай тільки з дороги зійде та відіб'ється від людей. Присипить чоловіка, як грабар землею домовину. Не хотів би я, пані матко, в тих ваших романах виснувати. Тут, під оцими снігами, такого трупа буде, що подумати страшно. Ой, буде, притакнули кругом. Де його не буде, зітхала хазяйка. Де його не буде, мої ви золотенькі. Перше на війні побилися на одному місці і край, якось під Конотопом було. А тепер, куди не глянь, чоловік чоловіка ріже, а вітер з ніг валить, а мороз кригою стинає. Жасно! Ой, жасно, пані матко, жасно, притакували гуртом.